En referència al futur del nostre grup, doncs és un interrogant bastant gran, perquè fem una música per un cercle de gent molt reduït. A més, si a sobre és un cercle reduït, els mitjans de comunicació ni els estaments fan res perquè aquest tipus de música sigui coneguda, sinó tot el contrari. Boicotejar actuacions i crear-te problemes a l'hora de sortir als mitjans de comunicació.